www.attableeg.com, the Reviver of Iman. ولا ينال الله تقوى منكم تقوى اشتياق منكم تعبير به

جو چیزیں ان کو پیش آئی ہیں وہ تو پیش آئیں گے دوسرے دور مقاصد قائم کیے उसकी माता का निगरानी करते थे, खाने पीने का इंतजाम करते थे। ये नहीं कि अन्याय हो गया, लेकिन सिलसिला उसी का पालन चल रहा है। इस तरह आसन मिल रहा है अफगानी आप हजार इसको तरजीह दे रहे हैं, प्रधान है, हम रुपये की चिंता नहीं है, रश्म भी होता है हर जगह करके। मैं समझता हूँ नहीं बताते कि मदारिम का है, इतने बड़े धन्य है जो जमा होते हैं, सौ गौ के जमा होते हैं, काश ये बीस सिलसिला अपने अमृत तौर पर वाशनी तौर पर हो जाए, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह के बदल ना करूँ। अल्लाह तारा इशार फरमाते हैं इन रहमतुल्लाह करीब मुझे पहुंचे अल्लाह के रहमत नेको कारों के करीब है, जो नेको कारों में बदल से कोई नहीं है जो जवाब दी, बल्कि हर मुसलमान हर और किसी में है कि ये काम इख्तियार करें, नेको कार्य इख्तियार करें, ताकि अल्लाह के रहमत कहीं भी नाजिल हो। आज इतने कितने हैं अल्लाह की रहमत की खास जरूरत है, इन बदला हमारा नदी है सबों वन नदी हम सुनूँ। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सबका इशार करते हैं, जो नेको कार्य है इस जमाने में खास रोटी की जरूरत है, इतिहास कितने हैं उसके लिए जरूरत है। अल्लाह की तरफ से जो इराज है, अल्लाह की तरफ से जो क्या बात करता है उनको एहतियात है, इन शादी हमारी पढ़ाई भी दूर होगी और किसी और माफी होगी, हमारे अकाबी चीजें से डरते रहे हैं। अगर हमारे कलाम की आदमी प्रवती है एक बार लाए अगर हमारा साहब अब्दुल्ला साहब का अगर उसी मोहम्मद शफी साहब ने कि चित्रों से बहुत डर लगता है, उसको भी बहुत सूरत से डर रखता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सूत्रों को मौसम रखे, जीनी की चिंता है मुझे भी चिंता थी, ऐसी सी जमाने हो रही है जैसे कि घरों के तनाव चीज को इख्तियार कर रहे हैं, तारीख के तनाव को इख्तियार कर रहे हैं, लट हो गए कल हुए और चीजों में एहसास हो रही है। इस तरह पर हमारी नौकरी जो हम पास है जीत को पूरा एहतमान होना चाहिए, अपने शरीर में एहतमान होना चाहिए, सड़क को पेश नजर रखना चाहिए, क्योंकि म्यार ये काम का शेष है। इस काम के म्यार तीन चीजों पर है, किताब उल्ला मसूल करते रसूलुल्लाह बस्ती रहते सड़क सीरत सड़क जो आकामी ने आपने किया है उसी के शरीर पर रहने भी हमारा लगता है। इधर उधर की बातें बहुत से लोग जो कर रहे हैं दूसरा से धीरे धीरे दुष्कू हो रहे हैं और उनको दूर हो रहे हैं, इस तरह पर है बहुत सारे एहतियात हमें इनको भी एहतियात चाहिए, ऐसी बात न करो किसी की वजह से कितना पैसा हो। हम भी करने के रिश्ते साबित उनका यार सुना मंड का लजात भी सुनते हैं, हमारा हम भी करने के रिश्ता है अपने जबान को काबू में रखो, वह जैसा का वैध तुम्हारा घर को वसीय होना चाहिए, वह क्या है खतियत की अपने खतियत पर रोया करो, खतियत सभी को अरे इनको भी करना चाहिए, ऐसी बात हमारा मन निकले तो जीत की हो गिर की बात है। आज का भी हम शादी बहुत हो गई है, इस तरह पर मैं वाहि को कहता हूँ मैं कि जो अकाबी ने जितना कहा वो नहीं कहो तो नहीं कहो, अगर अपनी तरफ से कहा होंगे तो इस इंजाइन हो सकता है हो रहा है। इस तरह पर कारण जो आज अल्लाह अच्छा कि बुखारी जो हमने कहा जिनकी बरकत से हम सब लोग के हिदायत के कामला का फरमाए और गली के दिन हमारे पर वाले फरमाए और दिन पर कायम और जाहिर रखने की बहुत उसकी जरूरत है। अल्लाह मुझे भी चौथी से आप हमारा को भी आप हमें हम देखता है बुला अब फते बुमारी शरीफ और हजरत के मनसूबा के आलिया के बाद अब इन फारिग होने वाले तलबा की बल्कि औलामा की दस्तारबंदी हजरत शेख और उनके असानीबा के दस्ते मुबारक के गुजर में आ रही है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि पूरे सुकून इत्मीनान और वकार के साथ मस्जिद और मस्जिद के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी जगहों के ऊपर बैठे रहे। दस्तारबंदी और तख्ती में असनाद के बाद इंशाअल्लाह जिन हजरात का निकाह है उनकी निकाह खानी होगी, लिहाजा जो वकला वगैरह अगर मजलिस में मौजूद न हो तो वो जल्द मजलिस के अंदर तशरीफ ले आए, जहां है अभी वहीं बैठे रहे, जब बुलाया जाए उस वक्त आगे आए, अगर मजलिस में मौजूद न हो तो बाहर से उनको बुला लिया जाए, अलबत्ता जहां है वहीं बैठे रहे भी।